Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olarak düzeltsin, günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Bid'at kelime olarak Arapçada bede'a kelimesinden gelmektedir. Anlamı daha önce benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek, yaratmak demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 117. ayetinde Bedi'us semavati vel arz, yani Allah gökleri ve yeri daha önce benzeri olmayan, benzersiz bir şekilde yaratandır. Ve Ahkaf suresinin 9. ayetinde Kul ma kuntu bid'an mine'r rusul. Ey Muhammed, de ki ben, yani elçilikle görevlendirilerek kullara gönderilmiş peygamberlerin ilki değilim. Bilakis benden önce birçok peygamber gelmiştir. Burada bidat kelimesinin kökünün, bedaa kökünün Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini görmüş olduk. Falanca bidat çıkardı dendiği zaman o kimsenin daha önce olmayan yeni bir yolu ortaya koyduğu anlaşılır. Bidat çıkarmak iki kısımdır. Yeni buluşlar ortaya çıkarmak gibi günlük hayatta yeni şeyler ortaya çıkarmak dinde mübah olan türdendir. Çünkü günlük hayatta yeni bir şeyler ortaya çıkarmakta asıl olan mübah oluştur. Dinde yeni şeyler ortaya çıkarmak ise haramdır. Zira dinde asıl olan Kur'an ve sünnet ile sabit olmasıdır. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda "Men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehuve reddun." Her kim bu işimizde, yani dinimizde olmayan bir şeyi ona ihdas ederse, o ihdas ettiği şey, yani o sonradan çıkardığı şey kendisine reddolunur. Başka bir rivayette de "Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve reddun." Yani her kim bu işimizde, dinimizden olmayan bir şeyle amel ederse, o ameli reddolunur buyurulur. Dinde bidat iki türlüdür. Birincisi cehmiye, mutezile, rafiziler ve diğer sapık fırkaların söyledikleri sözler ve inandıkları itikatlar gibi sözlü ve itikadi olan bidatlerdir. İkincisi Allah'a meşru olmayan bir şekilde ibadet etmek gibi ibadetlerde yapılan bidattir ki bunlar da dört kısımda incelenir. İbadetin aslında yapılan bidat, dinde aslı olmayan bir ibadeti ihdas etmek, yani ortaya çıkarmaktır. Mesela dinen meşru olmayan bir namaz, oruç veya doğum günü kutlamak gibi bayramlar, özel günler ortaya koymak gibi. Bu kısımlardan ikincisi dinen meşru olan ibadetin özünde fazlalık yapmaktır. Mesela öğle veya ikindi namazının farzına bir rekat eklemek suretiyle onu 5 rekat kılmak gibi. Üçüncüsü ibadeti dinen meşru kılınmayan bir şekilde eda etmektir. Mesela dinen meşru olan dua ve zikirleri gruplar halinde nameyle yapmak. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin dışına çıkacak şekilde ibadetlerde aşırıya gitmek şeklinde de tarif edilebilir. Dördüncüsü, dinen yapılması caiz olan bir ibadeti dinen caiz olmayan bir vakitle sınırlandırmaktır. Mesela Şaban ayının 15. gecesini ibadet etmekle, gündüzünü de oruç tutmakla sınırlı tutmak gibi. Çünkü oruç tutmak ve geceyi ibadetle geçirmek dinen meşrudur. Ancak bu ibadetleri belirli bir vakitle sınırlandırmanın dini bir delile dayanması gerekir. Dinde yapılan her türlü bidat haramdır, sapıklıktır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve iyyakum muhtesatil umur fe inne kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale. Yani dine sonradan sokulan yeniliklerden sakının. Zira dine sonradan sokulan her yenilik bidattir. Her bid'at ise dalalettir, yani sapıklıktır buyurmuştur. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Başka bir hadiste de men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehuve reddun. Az önce okumuştuk bu hadisi de. Buhari ve Müslim'in rivayetidir. Her kim bu işimizde, emrimizde olmayan bir şeyi ona ihdas ederse o ihdas ettiği şey reddolunur. Bu hadisler yapılan her türlü yeniliğin bidat olduğuna delalet etmektedir. Her bidat ise sapıklıktır ve sahibine reddolunur. Bunun anlamı ibadet ve itikatta yapılan bidatler haramdır. Ancak bidatların haram oluşu çeşitlerine göre farklıdır. Kabirlerde yatanlara yakınlaşabilmek için kabirlerin çevresinde tavaf etmek, kabirlerde yatanlara kurbanlar kesmek ve adaklar adamak, onlara yalvarıp yakarmak, onlardan yardım dilemek gibi bidatler vardır ki bunlar açık küfürdür. Cehmiye'nin aşırıları ve Mutezile'nin söyledikleri şeyler de bu tür bidatlerdendir. Kabirlerin üzerine kubbe gibi şeyler bina etmek, kabirlere yönelmek suretiyle namaz kılmak, ölülere yalvarıp yakarmak gibi bidatler de insanı şirke götürür. Hariciler, Kaderiye ve Mürciye'nin şer'i delillere aykırı olarak söyledikleri ve inandıkları bidatler de itikadi fısktır. Kendini sürekli ibadete vermek, güneşin altında oruç tutmak ve şehveti kesmek amacıyla hadım olmak gibi bidatler de Allah ve Resulüne isyandır. Bidatı hasene ve seyyiye diye, yani güzel bidat ve çirkin bidat diye iki kısma ayıran kimselerin yanılgıya düşmüş olduklarını, Peygamber aleyhissalatü vesselamın her bid'at sapıklıktır sözü ortaya koymaktadır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözüne aykırı bir davranıştır bu tür bir taksim. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bütün bid'atlerin sapıklık olduğuna hükmetmiştir. Ancak bid'atleri iki kısma ayıran kimse her bid'at sapıklık değil, aksine güzel bid'at de vardır demek istemektedir. Hafız İbn Recep, Allah rahmet eylesin, Nevevi'nin 40 hadis şerhinde şöyle söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve külle bid'atin zalale ve her bid'at sapıklıktır sözü Cevami'ül Kelim'dendir. Yani birçok anlam ifade eden özlü sözlerdendir. Hadisteki hiçbir şey Cevami'ül Kelim ifadesinden dışarı çıkmaz. Bu hadis İslam dininin büyük esaslarındandır. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine benzer. Her kim bu işimizde olmayan, emrimizde olmayan bir şeyi onda ihdas ederse, o ihdas ettiği şey, sonradan çıkardığı şey kendisine reddolunur. Yeni bir şeyler ihdas edip onu dine mal eden her kim ihdas ettiği şeyin dinde bir delili de yoksa, sonradan çıkardığı bu şey kendisine reddedilir. Bu hareketi sapıklıktır. İslam dini de kendisinden beridir. Bütün bunlar ister itikadi, ister ameli, isterse gizli ve açık sözlü meselelerde olsun, hepsi eşittir diyor İbn-i Recep. Bidat-ı hasene diye bir bidatın var olduğunu iddia eden kimsenin, Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazı hakkında bu ne güzel bir bidattir sözünden başka bir gerekçesi yoktur. Yine bu kimseler Kur'an'ın bir kitapta toplanması, hadislerin yazılıp kitaplar haline getirilmesi gibi pek çok şey ihdas edilmesine rağmen seleften hiç kimse bu durumu çirkin görmemiştir diyerek delil getirmektedirler. Onlara şu şekilde cevap verebiliriz. Bütün bu amellerin dinde bir aslı vardır. Sonradan ortaya koyulmuş değildir. Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazı hakkında bu ne güzel bir bidattir sözü, onun bu bidat kelimesiyle sözlük anlamını kastetmiştir. Yoksa ıstılah anlamını kastetmemiştir. Dinde aslı olan bir şeyin aslına dönülür. Bu bidattir denilecek olursa sözlük anlamındadır. Terim anlamında değildir. Çünkü bidatin terim olarak dinde kendisine müracaat edilecek aslı olmayan şey olduğunu biliyoruz. Kur'an'ın bir kitapta toplanması dinde aslı olan bir şeydir yine. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katiplerine Kur'an'ı yazmalarını emrederdi. Ancak sahabeler de Allah hepsinden razı olsun ayrı ayrı yazılmış durumda olan Kur'an'ı muhafaza etmek için bir mushafta toplamışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına teravih namazını bazı geceler kıldırmış ve onlara farz kılınmasından çekindiği için son gecelerde geri kalmıştır. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da vefatından sonra da gruplar halinde ayrı ayrı kılmaya devam etmişlerdir. Nitekim Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldıkları gibi bir imamın arkasında namaz kılmaları için sahabeyi bir araya getirmiştir. Onun bu davranışı dinde bir bidat değildir. Aynı şekilde hadislerin yazılmasının da dinde bir aslı vardır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bazıları hadisleri yazmak istediklerinde bazı hadislerini yazmalarına izin vermiştir. Ancak hayattayken hadislerini yazmaktan sakındırmasının ana nedeni hadislerin Kur'an ayetleriyle karıştırılmasından endişe duymasından dolayıdır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra bu sakıncalı durum ortadan kalkmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'nün vefatından önce tamamlanmış ve zapt edilmiştir. Müslümanlar daha sonra onun sünnetini kaybolup gitmekten korumak için kitaplar haline getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yok olup gitmekten ve onlarla oynamak isteyenlerin, tahrif etmek isteyenlerden muhafaza ettiklerinden dolayı Allah Teala bizden ve Müslümanlardan yana en güzel şekilde onlara mükafatlarını versin. Müslümanların hayatında bidatlerin ortaya çıkışında çeşitli sebepler vardır. Bunlardan birincisi, bidatlerin Müslümanların hayatında iki mesele altında toplandığını görüyoruz ortaya çıkmasının. Bidatlerin ortaya çıktığı vakitler. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin bu konuda diyor ki, bilmen gerekir ki ilim ve ibadetlerle ilgili bu veya başka miktardaki bidatlerin geneli bu ümmette Raşid halifelerin son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu şöyle haber vermektedir. Sizden her kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonra doğru yolu bulmuş Raşid halifelerimin sünnetine sarılın. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir bu hadisi. İlk defa ortaya çıkan bidatler kader, irca, teşeyyü yani şialaşma ve haricilik bidatleridir. Bu bidatler sahabenin olduğu bir zamanda Hicri 2. asırda ortaya çıkmıştır. Nitekim sahabe bidat sahiplerini reddedip inkar etmişlerdir. Daha sonra Mutezile bidatı ortaya çıkmış, Müslümanlar arasında fitneler meydana gelmiş, görüş ayrılıkları, bidatlere heva ve hevese meyletme hastalığı ortaya çıkmıştır. Tasavvuf bidatı ile kabirlerin üzerine kubbe gibi şeyler bina etme bidatı yine dönemlerin en hayırlısı olan sahabe, tabi'in ve tebe'ü tabi'in dönemlerinden sonra ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde bu üç dönemden uzaklaştıkça bidatler gittikçe çoğalarak yaygınlaşmıştır. İkinci mesele bu bidatlerin ortaya çıktığı yerler hakkındadır. Bidatlerin ortaya çıkışı konusunda İslam ülkeleri çok çeşitlidir. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının oturduğu, ilim ve imanın çıktığı büyük şehirler beştir. Bunlar Mekke, Medine, Bağdat, Kufe ve Şam'dır. Buralardan Kur'an, hadis, fıkıh, ibadet ve bunlara bağlı olarak İslam diniyle ilgili şeyler çıkmış. Medine dışındaki şehirlerde ise köklü bidatler ortaya çıkmıştır. Kufe'de Şia ve Mürciye bidatleri çıkmış ve diğer şehirlere de yayılmıştır. Basra'da Kaderiye, Mutezile ve tasavvufçu bidatler çıkmış ve diğer şehirlere de yayılmıştır. Şam'da Nevasıp ve Kaderiye bidatleri vardı. Cehmiye bidatı ise Horasan'ın ücra kesimlerinde ortaya çıkmıştır. Cehmiye, bidatlerin en şerlisi olmuştur. Bidatlerin ortaya çıkışı Medine'ye uzak oluşuna göre değişiyordu. Osman bin Affan radıyallahu anh öldürüldükten sonra Müslümanlar arasında ayrılıklar meydana gelince Haruriye yani haricilik bidatı ortaya çıkmıştır. Medine bu bidatlerin ortaya çıkmasından uzak bir şekilde emniyetteydi. Medine'de Kaderiye ve başka topluluklar bidatlerini içlerinde gizlemelerine rağmen Kufe'deki Şia ve Mürciye bidatleri, Basra'daki Mutezile ve tasavvufçu bidatlar, Şam'daki Nevasıp bidatının tersine bu kimseler Medine halkı tarafından alçaltılmış ve baskı altında bırakılmış bir haldeydiler. Nitekim Deccal'in Medine'ye giremeyeceğine dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan sahih bir hadis vardır. İlim ve iman Medine'de İmam Malik'in Hicri 4. yüzyıldaki ashabının dönemine kadar üstün bir durumdaydı. İbn-i Teymiye külliyatının 20. cildinde bu şekilde anlatıyor. Dönemlerin en hayırlısı olan sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in dönemlerinde Medine'de gözle görülen kesinlikle herhangi bir bidat yoktu. Yine diğer şehirlerde ortaya çıktığı gibi Medine'de dinin esaslarında kesinlikle herhangi bir bidat ortaya çıkmamıştır. Bu bidatlerin ortaya çıkış nedenleri şüphesiz Kur'an ve sünnete sarılmadaki bir takım arızalardır. Kitap ve sünnete sarılmak bidatlere ve sapıklıklara düşmeye karşı bir güvencedir. Nitekim Allah Azze ve Celle En'am suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki bu İslam benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse o yola uyun, dalalet yollarına uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah emirlerini yerine getirip yasaklarından da kaçınmak suretiyle azabından sakınmanız için bunları emretmiştir buyruluyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim için yere bir çizgi çizdi. Sonra o çizginin sağına ve soluna da çizgiler çizdi. Sonra da şöyle buyurdu. Bu yol Allah'ın yoludur. Şu yollar ise dalalet yani sapıklık yollarıdır. Her yolun üzerinde o yola çağıran bir şeytan vardır. Ardından Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini okudu. Şüphesiz ki bu İslam benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse o yola uyun. Dalalet yollarına uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah sakınmanız için bunları emretmiştir. Her kim Kur'an ve sünnetten yüz çevirirse sapıklık yolları ile sonradan ortaya konulan bidatler arasında bocalayıp durur. Bidatlerin ortaya çıkmasına neden olan hususları şu şekilde özetlemek mümkündür. İslam dininin hükümlerini bilmemek, nefsin arzu ve isteklerine uymak, görüş ve şahıslara körü körüne bağlanmak, kafirlere benzemek ve onları taklit etmek. İslam dininin hükümlerini bilmemek, zaman uzadıkça ve insanlar risaletin izinden uzaklaştıkça ilim azalmış ve cehalet yaygınlaşmıştır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden her kim benden sonra yaşarsa dinde pek çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş raşit halifelerimin sünnetine sarılın buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de hiç şüphesiz ki Allah insanlar arasından alimler ölmedikçe yani onlar hayatta kaldıkları sürece kulları arasından ilmi çekip kendi kadına almayacaktır. Canlarını alınca da yeryüzünde bir alim dahi bırakmayacaktır. Böylece insanlar cahil önderler edinecekler ve bu önderlere sorular soracaklar. Onlar da bilgisizce fetva vereceklerdir. Böylelikle hem kendileri hem de fetva verdikleri insanları saptıracaklardır. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. İlim ve alimler olmadıkça bidatlere karşı konulamaz. İlim ve alimler yok olunca bidatlerin ortaya çıkarak yaygınlaşmasına, bidat ehlinin de etkin hale gelmesine fırsat tanınmış olur. Kur'an ve sünnetten yüz çeviren kimse heva ve hevesine uyar. Nitekim Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 50. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Şayet sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan doğru yolu gösteren birisi olmaksızın heva ve hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. Başka bir ayette de Câsiye suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve kendisine ilim erişip hüccet ikame edildiği halde öğüt dinlemeyip ibret almadığından dolayı Allah'ın kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan başka kim onu doğru yola iletebilir? Siz hala düşünmüyor musunuz? Bidatler ancak heva ve hevese uymanın sonucunda ortaya çıkar. Şahısların görüş ve düşüncelerine körü körüne bağlanmak diğer bir sebeptir. Bu görüş ve düşüncelere körü körüne bağlanmak kişinin delile uymasına ve hakkı öğrenmesine engel olur. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 170. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiği şeye uyun denildiğinde onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Onlar Allah hakkında hiçbir şey anlamamış ve doğruyu da bulamamış idiyseler hala mı atalarının yoluna uyuyorlar? Bu davranış günümüzde bazı mezhep mensuplarının, tasavvufçuların ve türbelere ibadet edenlerin halidir. Kur'an ve sünnete uymaya davet edildikleri ve üzerinde bulundukları Kur'an ve sünnete aykırı şeyleri terk etmeleri kendilerinden istendiğinde mezheplerini, şeyhlerini, babalarını ve atalarını gerekçe gösterirler. Bir diğer neden kafirlere benzemektir. Kafirlere benzemek insanı bidatlere düşüren şeylerin en tehlikelilerindendir. Nitekim Ebu Vakıd el-Leysi, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği bir hadiste şöyle gelir. Biz daha yeni Müslüman olduğumuz bir halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşmak için Huneyn'e çıktık. Müşriklerin yanında konaklayıp tazim gösterdikleri ve bereket ummak amacıyla silahlarını astıkları Zat-ı Envat denilen sidre ağacının yanından geçtik. Biz ey Allah'ın Resulü onların Zat-ı Envat ağacı gibi bize de bir Zat-ı Envat ağacı yapsan dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Ekber sizden öncekilerin izlemiş oldukları kötü yolu siz de izlediniz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrailoğullarının Musa'ya söyledikleri şeyin aynısını sizler de söylediniz. Onlar Musa'ya, ey Musa, onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap. Musa, gerçekten siz cahil bir topluluksunuz dedi. Muhakkak ki siz, sizden öncekilerin izlemiş oldukları yola adım adım uyacaksınız. Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Bu hadiste İsrailoğullarının kendi peygamberlerinden, Allah'ın dışında kendilerine ibadet etmek ve onlardan bereket ummak için ilahlar edinmesini istedikleri gibi böyle çirkin istekte bulunmalarına sevk eden şeyin kafirlere benzemek olduğu anlaşılmaktadır ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bazılarını Allah'ın dışında birisinden bereket ummak için kendilerine bir ağaç edinmesini istemelerine sevk eden şey de yine aynı bu kafirlere benzeme düşüncesidir. İşte bu günümüzdeki durumun da aynısıdır. Zira Müslümanların çoğu doğum gününü kutlamak, belirli ameller için günler ve haftalar düzenlemek, dini münasebetler ve hatıralarla şenlik yapmak, heykel ve anıtlar yaptırmak, yaz törenleri düzenlemek, cenaze bidatleri, kabirlerin üzerine bina yapmak ve buna benzer bidat ve şirk olan şeylerle kafirleri taklit etmişlerdir. İslam ümmetinin bidatçılara karşı tutumu ve ehli sünnet vel cemaatin bidat ehline karşı izlediği yola gelince ehli sünnet vel cemaat bidatçilerle onlara karşı koymaya devam etmekte, bidatlerini kabul etmeyip onları inkar etmekte ve bidatlerini sürdürmelerine engel olmaya çalışmaktadırlar. Bunun örneklerine gelecek olursak Ümmü'd-Derda radıyallahu anha'dan Rivayet olunduğuna göre o şöyle der. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün hiddetlenmiş bir halde eve girince ona sana ne oldu diye sordum. Bana Allah'a yemin ederim ki namaz kılmalarından başka onlar da Muhammed'in dininden hiçbir şey bilmiyorum, görmüyorum dedi. Buhari rivayet etmiştir bunu. Amr bin Yahya'dan rivayet olduğuna göre o da şu şekilde anlatıyor. O babasından, o da dedesinden yoluyla rivayet ediyor. Diyor ki biz öğle namazından önce Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın evinin kapısının önünde oturur, onun dışarı çıkmasını beklerdik. Dışarı çıkınca da onunla birlikte camiye kadar yürüyorduk. Yanımıza Ebu Musa el-Eşari geldi ve Ebu Abdurrahman yani Abdullah bin Mesud hala dışarı çıkmadı mı diye sordu. Biz de hayır daha çıkmadı deyince Abdullah bin Mesud dışarı çıkıncaya kadar yanımıza oturdu. Dışarı çıkınca da hep birlikte ona doğru ayağa kalktık. Ebu Musa ona, ey Ebu Abdurrahman, ben az önce mescitte bir olay gördüm ve bunu kabul etmeyip inkar ettim. Ancak Allah'a hamdolsun ki hayırdan başka bir şey de görmüş değilim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh nedir o diye sordu. Ebu Musa, yaşarsan onu görürsün dedi. Daha sonra şöyle devam etti. Mescitte namazı bekleyen, halkalar halinde oturmuş bir topluluk gördüm. Her halkanın ortasında bir adam, halkanın çevresinde de ellerinde taşlar olan insanlar vardı. O adam 100 defa Allahu Ekber deyin dedikten sonra halkanın çevresinde bulunanlar 100 defa Allahu Ekber diyorlar. O adam 100 defa La İlahe İllallah deyin dedikten sonra halkanın çevresinde bulunanlar 100 defa La İlahe İllallah diyorlar. O adam 100 defa Sübhanallah deyin diyor ve halkada bulunanlar da 100 defa Sübhanallah diyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Ebu Musa'ya onlara günahlarını saymalarını emredip sevap olarak hiçbir şey alamayacaklarını söylemedin mi diye sordu. Ardından o yürüdü. Biz de onunla beraber mescitte bulunan halklardan birine gelinceye dek yürüdük. Halkanın başında durup onlara yapmakta olduğunuzu gördüğüm bu şey nedir diye sordu. Onlar ey Ebu Abdurrahman bunlar Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Sübhanallah ve Elhamdülillah derken dediklerimizi saymakta kullandığımız taşlardır dediler. Abdullah bin Mesud onlara o halde günahlarınızı sayın. Zira ben sevap olarak hiçbir şey kazanamayacağınızı garanti ederim. Yazıklar olsun size ey Muhammed ümmeti. Ne kadar da erken helak oldunuz. İşte bunlar hala hayatta olan onun ashabıdır. İşte bu onun henüz eskimemiş elbiseleri. Bu da kırılmamış kaplarıdır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler ya Muhammed'in dininden daha doğru bir din üzerindesiniz ya da sapıklık kapısı açan insanlarsınız. Onlar Allah'a yemin olsun ki ey Ebu Abdurrahman bizler hayırdan başka bir şey arzu etmedik dediler. Abdullah bin Mesud onlara iyilik arzuladığı halde iyiliği bulamayan nice insan vardır dedi. Daha sonra şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okudukları halde okudukları Kur'an'ın gırtlaklarından aşağıya inmediği bir topluluğu bize haber verdi. Allah'a yemin olsun ki o topluluğun çoğu herhalde sizlersiniz deyip oradan ayrıldı. Amr bin Selim'e şöyle der, bu kimselerin çoğunu Nehrevan Savaşı'nda haricilerle birlikte bize karşı savaşırlarken gördük. Darimi Sünen'inde rivayet etmiştir bunu. Bir adam İmam Malik bin Enes'e, Allah rahmet eylesin, geliyor ve diyor ki, ihrama nereden gireyim ey imam? İmam Malik ona, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mikat olarak tayin edip ihrama girdiği yerden ihrama girersin dedi. Yani Medineliler için ihram yeri Zülhuleyfe, Zülhuleyfe'den ihrama girersin dedi. Adam daha uzaktan ihrama girsem olmaz mı diye sordu. İmam Malik daha uzaktan ihrama girmeni uygun görmüyorum deyince adam bunu kerih mi görüyorsun diye sordu. İmam Malik fitneye düşmeni kerih görüyorum dedi. Adam fitne iyiliğin yani sevabın fazla olmasının neresindedir? Yani bunda ne sakınca var? Ben daha uzak bir mekandan ihrama gireceğim deyince İmam Malik çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Resulullah'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette acıklı bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahsis etmediği şeyi senin fazilet olarak tahsis etmenden daha büyük fitne olur mu? Cevabını verdi İmam Malik. Ebu Şame el-Makdisi El-Ba'is isimli bidatlere reddiye olarak yazdığı kitabında rivayet etmiştir bunu. Bu sayılanlar birer örnektir. Allah'a hamdolsun, her asırda İslam alimleri bidatçileri inkar edip reddetmiş, hala da onları inkar edip reddetmektedirler. Ehl-i sünnet vel cemaatin bidatçilere karşı izlediği yol ikna edici ve karşısındaki insanı cevap veremeyecek durumda bırakan Kur'an ve sünnet üzere kurulan bir yoldur. Ehl-i sünnet vel cemaat öncelikle bidatçilerin ileri sürdükleri şüpheleri arz eder, sonra da bu şüpheleri geçersiz kılarlar. Bu konuda sünnetlere sıkı sıkıya sarılmanın, bidatlerden ve dine sokulan yeniliklerden yasaklamanın farz olduğuna dair Kur'an ve sünnetten deliller gösterirler. Bu konuda pek çok eser yazarak akaid ile ilgili kitaplarda Şia, Hariciler, Cehmiye, Mutezile ve Eşarilerin iman ve inanç esaslarında söyledikleri makalelere reddiyeler vermiş ve bununla ilgili kitaplar yazmışlardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Nitekim İmam Ahmet Cehmiye'ye Reddiye diye bir kitap yazmıştır. Yine İmam Ahmet'ten başka Osman bin Said Darimi, Allah ona da rahmet eylesin, ve daha pek çok imamlar bu konuda kitaplar yazmışlardır. Ayrıca Şeyhülislam İbni Teymiye, öğrencisi İbni Kayyım, Muhammed et-Temimi, Allah onlara rahmet eylesin, ve diğer alimlerin kitaplarında bu batıl gruplara, kabirci ve tasavvufçulara reddiyeler vermektedirler. Bidat ehline reddiyeler vermek için konuyla ilgili yazılan eserler, Türkçe'ye mesela tercüme edilen İmam Şatibi'nin El-İtisamı, İbn-i Teymiye'nin İktizav-ı Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim adıyla tercüme edilmişti galiba. Tam ismini hatırlayamadım ama Türkçe'ye Dualar ve Zikirlerle ilgili Bidatler ve Sünnetler adıyla Muhammed bin Ahmed Eş-Şukayri'nin Es-Süneni vel Müktediat kitabı tercüme edilmiş durumda. Tabi bunların dışında bir takım muhtelif risaleler de mevcut. Günümüzdeki bidatlere örnek vermek gerekirse, zamanın ilerlemesi, ilmin azalması, bidatlere dinin emir ve yasaklarına aykırı olan şeylere çağıran davetçilerin çoğalması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak ki sizden öncekilerin izlemiş oldukları yolu adım adım takip edeceksiniz sözü gereği, gelenek ve dini merasimlerde kafirlere benzemenin hızla yayılması sebebiyle günümüzde bidatler çoğalmıştır. Mevlid-i Nebevi'yi, yani Mevlid kandilini kutlamak, bazı mekanlar, eserler, ölüler veya buna benzer şeylerden bereket ummak, bunlarla teberrükte bulunmak, İbadetler alanında yapılan bidatler ve bu bidatlerle Allah'a yakınlaşmaya çalışmak bu örneklerden bazılarıdır. Rebiül Evvel ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü, yani Mevlid kandilini kutlamak, bu davranış İsa aleyhisselamın doğum gününü kutlama merasimi olarak bilinen hususta Hristiyanlara benzemektir. Cahil Müslümanlar ya da sapıtmış alimler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle her yıl Rebiül Evvel ayında onun doğum gününü kutlamaktadırlar. Kimi Müslümanlar bu merasimi camilerde, kimisi evlerde, kimisi de bu iş için hazırlanan yerlerde düzenlemektedirler. Bu merasimlere ayak takımı ve pek çok cahil insan iştirak ederek Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutladıkları gibi kutlamakla onlara benzemiş oluyorlar. Genellikle bu kutlamalar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aşırıya gidilen kasideler okunan, Allah'a değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalvaracak ve ondan yardım dileyecek dereceye varacak şekilde şirke götüren ameller ve çirkin şeylerle doludur. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin aşırı bir şekilde övülmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: "Beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi övmeyin. Ben ancak bir kulum ve benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin." Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Mevlid-i Nebevi'yi kutlayan insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların kutlamalarında hazır bulunduğuna bile inanmaktadırlar. Ruhaniyeti hazır olur derler hatta. Bu kutlamalarda çalgıların çalmakta, topluca kasideler söylenmekte olduğunu, teflerin çalındığını, bidatçı tasavvufçuların yaptığı zikirler gibi çirkin şeylerin olduğunu görürsünüz. Yine bu kutlamalarda erkeklerle kadınların bir araya gelebildiğini de görürsünüz. Şüphesiz böyle davranışlar fitneye ve hayasızlığa götürür. Bu kutlamalarda iddia ettikleri gibi bu sakıncalı durumlar olmasa ve sadece toplanıp yemek yemek ve sevinç duymak için bile olsa dine sonradan sokulan bir yeniliktir. Dine sonradan sokulan her yenilikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dine sonradan sokulan her yenilik bidattir, her bidatte sapıklıktır buyurduğu gibi bir sapıklıktır. Aynı şekilde diğer kutlamalarda yapılan çirkin şeyler bu kutlamalarda da ileri gidilerek aynı şeyler yapılabilir. Mevlid-i Nebevi'yi kutlamak bidattir dedik. Çünkü bunun Kur'an ve sünnette hiçbir delili yoktur. Sahabe, tabi'in, etba-ı tabi'in ve selef-i salih'ten hiç kimse bunu yapmamıştır. Mevlid-i Nebevi'yi kutlamak Hicri 4. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. İlk defa ortaya çıkaranlar da Şia'nın bir kolu olan Fatimilerdir. İmam Ebu Hafs Tacüddin Fakihani, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Cemaatten bazı kimselerin, Allah onları mübarek kılsın, Rebiülevvel ayında toplanıp yapmakta oldukları ve adına mevlid dedikleri amel hakkında tekrar tekrar soru sormaktadırlar. Bu amelin dinde bir aslı ve esası var mıdır? Meselenin açıklanarak bu konudaki cevabın doyurucu olmasını istemektedirler. Dedim ki, başarı, muvaffakiyet Allah'tandır. Bu doğum gününü kutlamakla ilgili Kur'an ve sünnette ne bir delil, ne de dinde bize örnek olan ve ilk Müslümanların izledikleri şeylere sıkı sıkıya bağlı kalan ümmetin alimlerine böyle bir şeyin nakledildiğini bilmiyorum. Aksine bu, işsiz ve güçsüz kimselerin ve nefislerinin arzusuna uyan yiyicilerin ihdas ettiği bir şeydir. Evet, Fakihani bunu Risaletül Mevlid fi Amel-i Nevlid isimli müstakil risalesinde söylüyor. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah ona rahmet etsin, bu konuda şöyle diyor. Bazı insanların ihdas ettikleri şey ya İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlayan Hristiyanlara benzemek ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevgi duymak ve aşırı saygı göstermektir. İnsanlar doğum gününü kutlama konusunda farklı olmalarına rağmen her kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü bayram edinirse bilsin ki ilk Müslümanlardan, Selefi Salihinden hiç kimse bunu yapmamıştır. Bunda hayır olsaydı veya bunu yapmak daha tercih edilen bir görüş olsaydı onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizden daha çok sever ve daha çok ona saygı duyarlardı. Çünkü onlar hayra bizden daha düşkündürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek ve ona saygı göstermek, ancak onun yaptığı gibi yapmak, ona itaat etmek, onun emirlerine uymak, gizli ve açık olarak sünnetini yaşatmak, gönderildiği bu dini yaymaya çalışmak ve bu uğurda kalp, el ve dil ile cihad etmektir. Çünkü bu yol ilk Müslümanlar olan muhacir, ensar ve onlara en güzel şekilde tabi olanların yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlama bidatini inkar etme konusunda eskiden olduğu gibi günümüzde de çeşitli risale ve kitaplar yazılmıştır. Bunun bidat ve Hristiyanlara benzeme oluşunun yanında bu olay evliya, şeyh ve liderlerin doğum günlerini kutlama gibi başka doğum günlerini kutlamaya kadar götürür ki birçok şer kapısının açılmasına sebep olur. İkincisi, mekanlar, zamanlar ve ölü ya da hayatta olan şahıslardan bereket ummak konusu. Teberrük, yani bereket umma meselesi, bir şeyde iyiliğin sabit olması ve ziyadeleşmesidir, bereket. Bir şeyde iyiliğin sabit olması ve ziyadeleşmesi, ancak bu iyiliğe sahip olan ve ona güç yetiren kimse tarafından mümkündür ki, bu da Allah Azze ve Celle'dir. Bereketi indiren ve onu sabit kılan yalnızca O'dur. Yaratılan bir kimse bereket vermeye, onu yoktan yaratmaya ya da bereketin kalmasını sağlamaya ve onu sabit kılmaya güç yetiremez. Mekan, zaman, ölü ya da hayatta olan şahıslardan bereket ummak asla caiz değildir. Çünkü o şeyin bereket verdiğine inanılırsa bu ya şirk olur ya da o mekanı ziyaret edip oraya el yüz sürmekle Allah katından bereketin hasıl olacağına inanılırsa bu şirke götürür. Sahabenin, Allah hepsinden razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saçı, tükürüğü ve terinden bereket ummasına gelince, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kendisine has olan bir davranıştı. Bunun en açık delili, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe ne onun odası ve kabrinden bereket ummuş, ne onun namaz kıldığı yerlere yönelmiş, ne de oturduğu yerlerden bereket ummuşlardır. Bunu yapmadıklarına göre evliyanın makamından bereket ummamaları daha önce gelir. Sahabenin en faziletlileri olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi salih kimselerden ne hayatta ne de vefat ettikten sonra bereket umulmamıştır. Sahabe namaz kılmak veya dua etmek için Hira mağarasına da gitmemişlerdir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam ile konuştuğu Tur Dağı'na namaz kılmak ya da dua etmek için de gitmemişlerdir. Bundan başka evliya makamlarının olduğu söylenen dağlara ya da herhangi bir peygamberin ayak izlerinin üzerinde inşa edilen bir türbeye gitmemişlerdir. Ayrıca seleften hiç kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'de devamlı olarak namaz kıldığı yeri Mekke'de olsun, başka bir yerde olsun, namaz kıldığı hiçbir yeri istilam edip selamlayıp öpmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarını bastığı ve namaz kıldığı yerlere el yüz sürüp öpmek ümmeti için caiz değilse, nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başkasının orada namaz kıldığı veya uyuduğu söylenebilir? İslam alimleri ayak bastığı veya namaz kıldığı yerlere el yüz sürüp öpmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından olmadığını, Kur'an ve sünnetle sabit olduğunu söylemişlerdir. İbadetler ve Allah'a yakınlaşma alanında yapılan bidatlere gelince, ibadetler alanında günümüzde ihdas edilen bidatler pek çoktur. Çünkü ibadetlerde asıl olan Kur'an ve sünnetle sabit olmasıdır. Kur'an ve sünnetten delilsiz olarak yapılan bir ibadet caiz değildir. Delilsiz yapılan her amel de bid'attir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehüve reddun." Her kim bu işimizde, dinimizden olmayan bir şey yaparsa o yaptığı şey kendisine reddolunur buyurmaktadır. Evet, bu günümüzde yapılan ve hiçbir delili bulunmayan ibadetlerden bazıları şu şekilde. Namaz kılarken niyet etmek, niyeti telaffuz etmek. Yani bunu dil ile telaffuz etmek. Mesela Allah rızası için niyet ettim, falanca namazı kılmaya demek. Bu bidattir. Çünkü bu şekilde niyet etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değildir. Niyet kalbin amelidir. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinin 16. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed, onlara de ki siz dininizi ve içinizde olanları Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'a mı haber veriyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kalplerinizde iman, küfür, iyilik ve kötülük olarak ne varsa hepsini bilir. Hiçbir şey ona gizli saklı kalmaz. Farz namazlardan sonra topluca tesbih çekmek bir başka bidattir. Çünkü caiz olan herkesin varid olan tesbihleri tek başına ferdi olarak çekmesidir. Bazı münasebetlerde veya duadan sonra veyahut da ölünün ardından Fatiha suresinin okunmasını istemek, El Fatiha diyerek, bu da bir başka bidattir. Ölünün arkasından yas töreni düzenlemek, yemek yapmak, taziye olduğunu veya bunun ölüye fayda verdiğini iddia ederek ücret karşılığında Kur'an okuyan kimseler kiralamak, bütün bunlar bidattir. Dinde aslı olmayan ve Allah Teala'nın hakkında hiçbir delil indirmediği ağır şeyler yüklenerek sorumluluk almak ve boynuna zincir yüklenmektir. İsra ve Miraç gecesini ve hicreti kutlamak gibi dini münasebetleri kutlamak. Bu münasebetlerle kutlamalar yapmanın da dinde hiçbir aslı yoktur. Recep ayında bu aya has olmak üzere Recebiye umresi yapmak, nafile namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetler yapmak, umre yapmak, oruç tutmak, namaz kılmak, ibadet etmek amacıyla kurban kesmek veya başka yönden bu ayın diğer aylardan farklı bir özelliği olduğuna inanmak bidatlerdendir. Tasavvufçuların yaptıkları dua ve zikirlerin her türlüsü bidat ve dine sonradan sokulan yeniliklerdir. Halbuki bu dua ve zikirler caiz olan dua ve zikirlerden yapılış olarak görünüş ve yapıldığı vakitler olarak tamamen farklıdır. Ve bir kimse bu bidat olan dua ve zikirlerle uğraştığı zaman sünnette varid olan sahih dua ve zikirlerden de mahrum kalmış oluyor. Şaban ayının 15. gecesini ibadet etmeye, gündüzünü ise oruç tutmaya has kılmak, tahsis etmek. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu konuda kendine has olan herhangi bir delil sabit olmamıştır. Kabirlerin üzerine kubbe gibi şeyler bina etmek ve bu kabirleri namaz kılınan mescitler haline getirmek, bereket ummak amacıyla bu kabirleri ziyaret etmek, kabirlerde yatan ölülere Allah'a tevessülde bulunmak, onları rabıta etmek ve şirk amaçlı bundan başka şeyler ve kadınları kabirleri ziyaret etmeleri bir başka bidattir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara, kabirleri namaz kılınan mescitler edinen ve kabirlerin üzerinde kandiller yakan kimselere lanet etmiştir. Hülasa, bidatler küfre kadar götüren ve Allah Azze ve Celle ve Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meşru kılmadığı fazladan bir dindir. Bidat büyük günahtan daha şerlidir. Zira şeytan bidat işlenmesine büyük günah işlenmesinden daha çok sevinir. Çünkü günah işleyen günah işlerken onun günah olduğunu bilir ve o günahı işledikten sonra Allah'a tevbe edebilir. Ancak bidat işleyen kimse, bir bidatçı, işlediği bidatin din olduğuna ve yaptığı şeyin kendisini Allah'a yaklaştırdığına inandığı için o işten Allah'a tevbe etmez. Bidatler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini ortadan kaldırır, sünnetleri işlemeyi ve ehli sünneti bidatçilere çirkin gösterir. Günümüzde olduğu gibi. Bidatler mümini Allah'tan uzaklaştırır, onun gazap ve azabını gerektirir. Kalplerin haktan saparak bozulmasına sebep olur. Bütün bunlardan Allah'a sığınırız. Peki bidatçilere nasıl davranılması gerekir? Onlara nasihat etmek ve yaptığı bidatleri inkar etmek amacının dışında bidatçının ziyaret edilip onunla bir arada oturulması haramdır. Çünkü bidatçıyla bir arada bulunmak onunla bulunan kimseyi kötü yönde etkiler ve bu hastalığının başkasına yayılmasına sebep olur. Bidatçilerin bidatleri işlemelerine engel olmak ve onları bidatlerden alıkoymak mümkün olmadığı takdirde onlardan ve onların şerrinden sakınılması gerekir. Böyle olmazsa Müslüman alim ve yöneticilerin bidatleri yasaklaması, bidatçileri engellemesi ve şerlerini yaymalarına engel olmaları gerekir. Çünkü onların İslam dini üzerindeki tehlikeleri büyüktür. Sonra bilmesi gerekir ki küfür devletleri bidatlerini yaymaları için bidatçileri teşvik etmekte ve onlara her türlü yollarla yardım etmektedirler. Çünkü onlar bu yolla İslam'ı ortadan kaldırmak ve onu çirkin göstermek istemektedirler. Allah Azze ve Celle'den dinine yardım etmesini, kelimesini yüceltmesini ve düşmanlarını da yardımsız ve yüzüstü bırakmasını dileriz. Özellikle bugün Regaib Kandili olarak adlandırılan bugün hakkında, yani Recep ayının ilk perşembe gecesi akşamla yatsı arasında kılınan, kıraat ve tesbihleri bakımından diğer namazlara benzemeyen 12 rekatlık özel bir namazdan söz edilmektedir. Ve bu konuda bir hadis naklediliyor. Gazali'nin İhya'da rivayet ettiği bu hadise not olarak Zebidi İhya'yı şerh ederken diyor ki, İmam Ebu Muhammed İzzettin bin Abdüsselam bu hadisle ilgili olarak şunları söyler. Beyt-i Makdis'te ne Recep ayında ve ne de Şaban'ın ortalarında kılınan böyle namaz yoktu. Ancak 448 yılında buraya Nablus'tan İbni Hay adıyla tanınan bir adam geldi. Tilaveti güzeldi. Şaban'ın ortasında geceleyin kalkıp Mescid-i Aksa'da bir namaz kıldı. O namaz kılarken kendisine bir adam uydu. Bunu ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü takip etti. Namaz bittiğinde arkasındakiler çok sayıda bir cemaat haline gelmişlerdi. Ertesi yıl bu adam Mescid-i Aksa'ya tekrar geldi ve kendisiyle birlikte kalabalık bir halk namaz kıldı. Bu namaz gerek Mescid-i Aksa'da gerekse insanların evlerinde ve yerleşim yerlerinde gittikçe yayıldı. Sonra bir sünnetmiş gibi yerleşerek günümüze kadar geldi. Hafız Iraki de Allah rahmet eylesin bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor. Söz konusu hadisi eserinde nakleden Rezin adında bir yazardır ve hadis uydurmadır. İbn-i Cevzi de hadisin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atılan bir iftira olduğunu, bununla İbn-i Cehdam adında birinin itham edildiğini ve kendisine yalan nispet edildiğini söyler. Hocamız Abdülvehhab el-Hafız'ın hadisi nakleden kimseler bilinmeyen kimselerdir dediğini işittim. Ben de bu kimseler hakkında araştırmada bulundum. Bütün kitapları taradığım halde kendileriyle ilgili bir bilgiye rastlayamadım der. İbn-i Cevzi'nin bu sözlerini Hafız Suyuti de kabulü itiraf eder. İmam Nevevi'nin şöyle dediği anlatılır. Bu namaz dinen hiçbir değeri bulunmayan ve asla geçerli sayılmayan çirkin bir bidattir. Kutul Kulüb ve İhya'da bu namazdan bahsedilmesi sakın sizi aldatmasın. İmam Tartuşi, Burhan el Halebi ve diğerlerinin bu hadisin uydurma olduğunu söyledikleri nakledilir. Hısnül Hasin yazarı ve onu şerh eden Şevkani'nin de aynı yönde beyanları nakledilir. Ben müsaade istiyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hakkınızı helal edin. Telefon çaldı da o yüzden kesmek zorunda kaldık. Bu en son Mescid-i Aksa'da Hicri 448 senesinde ilk olarak ortaya konulan Recep ayında kılınan bu regaib namazı veya Berat gecesinde kılınan namaz hakkında uydurma bir hadise dayandığını söylemiştik. Konuyla ilgili olarak İmam Ebu Şame el-Makdisi de El-Bayisu ala İnkârul Bide'i vel Havadis isimli eserinde bu hadisin uydurma olduğunu açıklamıştır. Hasılı kelam bütün muhaddisler bu hadisin sahih olmadığını, hiçbir sahih anlamı delili olmadığını beğenmişler. Regaib kelimesinin anlamı ragibetler, rağbetler, rağbet kelimesinin çoğulu. Yani regaib diye bir gece, buna dair hiçbir delil yok. Mesela bir Berat gecesine dair en kuvvetli hadis, o gecede Allah Azze ve Celle'nin Müslümanları affedeceğine dair gelir. Ama gündüzünde oruç tutulması, gecesinin ibadetle geçirilmesi şeklinde sahih olan bir rivayet gelmemiş. Hafız İbni Hacer, Allah rahmet eylesin, Tebyinil Aceb Bima Verede Fi Falli Recep adlı eserinde gerek Recep ayının kendisinin, gerek Recep ayında oruç tutmanın ve gerekse Recep ayının belirli günlerinde oruç tutulmasının ya da belirli bir gecenin ibadetle geçirilmesinin faziletiyle ilgili delil sayılabilecek sahih bir hadis yoktur der. İmam Ebu İsmail el-Herevi o da aynı görüşü başka alimlerden de rivayet etmiştir. Ancak ilim sahiplerinin faziletler konusunda uydurma olmadıkça zayıf da olsa hadis aktarmalarına hoşgörüyle baktıkları şeklinde bir görüş yaygındır. Yani faziletleri, amellerin fazileti konusunda zayıf hadislere tesahül gösterilebilir şeklinde bir görüş yaygındır. Fakat bu durumda hadisle amel edenin onun zayıf olduğunu bilmesi ve öyle inanması şartı vardır. Bununla birlikte kişinin zayıf hadisle amel etmesinin caiz olduğu görüşü yaygınlaştırılmamalıdır. Aksi halde dinden olmayan şeyler dindenmiş gibi kabul edilir ya da bazı bilgisiz kimseler bunu görür ve böyle yapmanın sahih bir sünnet olduğunu zanneder. Kişi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir kimse yalan ve uydurma olduğunu bildiği bir sözü aktarırsa o da yalancılardan biridir. Sözünün kapsamına girmekten sakınmalıdır. Uydurma hadisin aktarılmasının cezası böyleyse acaba onunla amel etmenin cezası nasıldır? Hadisle amelde ahkam ve faziletler arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü hepsi de dindir. İmam Ebu İsmail el-Herevi Recep ayının faziletiyle ilgili en tipik hadisin bu ay insanların Recep ile Ramazan ayları arasında en gafil oldukları aydır hadisi olduğunu açıklar. Sonra hadis zayıftır der ve arkasından daha zayıf ve hatta uydurma olan bir takım hadisler nakleder ve bunların asla itibar edilemeyecek olduğuna dikkat çeker. İbn-i Kayyım der ki Allah rahmet eylesin, Peygamber aleyhissalatü vesselam bazılarının yaptıkları gibi 3 ay sürekli oruç tutmadı. Recep ayında kesinlikle tamamen tutmadı. Recep ayını tamamen oruçlu geçirmeyi müstehap da saymadı. Hatta aksine Recep ayının tamamen oruçlu geçirilmesinin yasak olduğu yönünde kendisinden hadis rivayet edilmiştir. Bu rivayeti de İbn-i Mace nakletmiştir. Ebu Şame'nin El-Bais adlı eserinde şöyle deniliyor. Bu konuda sonuç olarak söylenecek söz, Hazreti Ebu Bekir Recep ayında oruç tutanlara karşı çıkmıştır. Hazreti Ömer bunları kırbaçla dövmüştür ve bu ay cahiliye dönemi insanların saygı gösterdikleri bir aydır demiştir. Allah onlardan razı olsun. Nevevi de bu konuda Recep ayında oruç tutmanın yasaklığı veya serbestliği yönünde hiçbir hadis tespit edilememiştir. Ancak bu ayda oruç tutmak aslında menduptur der. Ebu Davud'un Sünen'inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haram aylarında orucu mendup saydığı ve Recep ayında bu aylardan biri olduğu açıklanır. Cennette bir nehir vardır, adına Recep denir. Suyu sütten beyaz ve baldan tatlıdır. Recep ayında bir gün oruç tutanı Allah bu nehirden sulayacaktır hadis hakkında. Esnel Metalip adlı eserde şöyle deniliyor. İbn-i Cevziye'nin bu hadisle ilgili görüşü sahih olmadığı yönündedir. Zehebi'nin görüşü asılsız olduğu yönündedir. Tebyinul Acep ve Elbais adlı eserlerde de benzeri sözlere yer verilir. Cahil hatiplere hayret ki ne hayret. Böylesi hadisleri hutbe kitaplarına alırlar. Hutbelerinde halka bunları okurlar. Daha sonrakilerde bu hutbeleri ve içinde geçen hadisleri araştırmadan, halkın neyle emredildiğini incelemeden onları taklit ederler. Pes doğrusu bu durumda söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum diyor. Evet, bir kimse haram aylarından birinde perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere 3 gün oruç tutarsa Allah o kimse için 900 sene, bir rivayette de 60 sene ibadet sevabı yazar hadisi hakkında. İmam Buhari kuvvetli ihtimalle rivayet edilebileceği yolları açıkladıktan sonra der ki, özetle bu hadis gerek sözleri ve gerekse rivayet zinciri açısından asılsızdır. Bu hadis her şeye rağmen İbn-i Nübate gibilerin hutbe kitaplarında yer almaktadır. Bu konularda uyanık olmak ve bu gibilerden uzak durmak gerekir. Recep'in ilk gününde tutulan oruç 3 yılın günahına, ikinci günü tutulan oruç 2 yılın günahına, üçüncü günü tutulan oruç 1 yılın günahına, sonra tutulan her gün ise 1 ayın günahına kefarettir şeklinde rivayet edilen hadisi zayıf olduğu da açıklanmıştır. Bu hadisin senedinde yer alan şahısların bir kısmı düşmüştür isnattan. İsnadı kopuktur. Recep Allah'ın, Şaban benim ve Ramazan da ümmetimin ayıdır hadisinin mürsel ve zayıf olduğu muhaddisler tarafından belirtilmiştir. Recep ayının diğer aylara üstünlüğü, Kur'an-ı Kerim'in diğer sözlere üstünlüğü gibidir hadis hakkında. Ali'l-Kari şöyle diyor. Askalani bu hadisin uydurma olduğunu söyler. Sahih hadisleri diğerlerinden ayırmayı bilmeyen gafil ve bilgisiz hatiplerden cuma günleri hutbelerinde okudukları bu ve benzeri tüm hadisleri sizlere okumalarını, onların yerine yalnızca sahih hadisleri okumalarını söyleyin. Ellerindeki hutbe kitaplarını yakın, çünkü onlar sizin sapıtmanıza, din ve dünyanızı yitirmenize neden olmaktadır. Hatiplere deyin ki minberlerden bize Kur'an'ın buyruk ve yasaklarını bildirin. Aksi halde oralardan inin. Minberlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iftira edenlere müsamaha göstermeyin. Minberden iner inmez yüzlerine tükürün. Recep ayıyla ilgili olarak Miraç hadisesini okumak, Recep ayının 27. gecesini kutlamada bulunmak bu ayla ilgili bidatlerdendir. Bazı kimselerin o geceye mahsus zikir ve namazların varlığından söz etmesi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında okunacak dualardan bahsetmesi tamamen uydurma, iftira ve bidatlerden ibarettir. Eğer bunda bir hayır olsaydı, bizleri bu yarışta geride bırakırlardı selefimiz. Miraç gecesinin hangi gecede olduğuna dair bir kanıt dahi mevcut değildir. Hatta bu olayın hangi ayda olduğu da belli değildir. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a gidip döndüğü ve hala yatağının sıcaklığını koruduğu meselesi de tespit edilebilmiş değildir. Mecdel-Lugavi ne Miraç gecesi, ne Kadir gecesi ve ne de 3 aylardaki herhangi bir gecede kılınacak namazla ilgili sağlam bir bilgi mevcut değildir. Recep'in 27. gecesi ve benzeri gecelerde kılınacak namazla ilgili olarak İbn-i Teymiye der ki diyerek şöyle naklediyor. Bunlar meşru şeyler değildir ve bu konuda İslam bilgileri görüş birliği içindedir. Nitekim ileri gelen alimler bu konuyu belgelendirmişlerdir, ispatlamışlardır. Böyle bir şeyi aklı başında ve bilgisi olan hiç kimse ileri sürmemiştir. Evet. Bidatler hakkında kısaca, özetle sunacağımız konu bu kadardı. Allah Azze ve Celle bizlere bidatlere karşı uyanık olmayı nasip eylesin ve şirkin, küfrün, bidatin, günahın, fıskın her türlüsünde bizleri muhafaza buyursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Musa abi, Hulus Nikli kardeşin sorusunu nakletmişsin de ben az önce konuşurken gözüm çarpmıştı. Taceddin Hocam da oraya yazdı bazı yerlerde kutlandığını. Şimdi Gazali'nin İhya-ül Ulumiddin kitabı, ondan sonra Kutul Kulub Ebu Talib el-Mekki'nin ve Abdülkadir Geylani'nin Kunyetü't Talibin kitabı haliyle Arap ülkelerinde de, başka İslam ülkelerinde de revaçta olan kitaplar, yaygın olan kitaplar. Bu kitaplarda bu rivayetleri gören insanlar bunun sahih mi, zayıf mı, uydurma mı olduğunu ayırt edemediklerinden ve kitabın yazarına muhterem zatlar olmalarından dolayı, aşırı bir derecede ihtiramlarından dolayı, saygılarından dolayı bunlarla amel ediyorlar. Hasılı işin esasında Hicri 400 senesinden önce yazılan kitaplarda ne Regaib gecesinden, ne Berat gecesinden, ne Miraç gecesinden bunları değerlendirmekten bahsedildiğini göremeyiz. Bunlar sonradan dinin temel dinamikleri, bidatlerin tamamının sapıklık oluşu dikkatle düşünülmeden belki güzel bir niyetle ortaya konmuştur. Allah Azze ve Celle'ye yakınlık maksadıyla ortaya konmuştur. Fakat gafletle ortaya konmuştur. Çünkü bir amelin Allah Azze ve Celle katında yakınlık sağlaması için, makbul olabilmesi için iki temel şart vardır. Bunlardan birisi yalnız Allah Azze ve Celle'ye has kılınması. Yani bunun riyadan, sum'adan, duyurmadan, başka gayelerin gözetilmesinden, şirkten korunması. İkincisi de Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resul'ün beyanına uygun bir şekilde, yani sünnete uygun olarak yapılmasıdır. Eğer kitap ve sünnete uygun olmayan bir şekilde bir amel ortaya konuyorsa hadiste buyurulduğu gibi o reddolunur. Bidatın teri ateştir. Yani her sapıklık ateştedir. Abdülkadir Geylani gibi bir zatın Kunyetü't Talibin isimli eserinde bu tür rivayetlerin yer alması konusunda Sıddık Hasan Kannuci, Allah rahmet eylesin, diyor ki Bağdatlı bazı kimseler Abdülkadir Geylani'nin Kunyetü't Talibin kitabına sonradan bir takım eklemeler yaptılar diyor. Sırf onu muhaddisler gözünde düşürmek için, gözden düşürmek için diyor. Kandil geceleriyle ilgili, yani bu kutsal geceler olarak bilinen gecelerle ilgili rivayetleri sonradan koydular diyor. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Hatta Abdülkadir Geylani'nin bizzat kendisi bile koymuş olsa o rivayeti, biz yine itibar etmeyiz. Çünkü o rivayetlerdeki isnatlarda hadis ilminde zayıf ve itham edilen kimseler mevcuttur. Hicri 400 senesinden, 448 senesinden önce yazılmış kitaplarda bu tür rivayetler, bu gecelerin faziletine dair bir rivayet yoktur dedik. Mesela insanlara vaaz, nasihat tarzı eser kaleme alan Ebu'l-Leys Semerkandî'nin ne Tenbihül Gafil'in kitabında ne Bustanül Arif'in kitabında böyle bir rivayet yoktur. Halbuki Semerkandî sahih ya da zayıf her türlü rivayeti kitabında halka arz eden birisi, eserlerinde bolca alan birisi. Öyle birisi olmasına rağmen bu rivayetlerin hiçbirisinin onda bulunmadığını görüyoruz. Bu da hadis alimlerinin bu tür rivayetlerin Hicri 448 senesinden sonra çıktığı şeklindeki tezini ortaya koyuyor. Daha öncesinde hiçbir eserde bu gecelerden bahsedilmez. Mesela bir regaib diye hiçbir eserde, hiçbir hadiste gelmez. Sadece uydurma bir rivayette geliyor. Rica ederim. Peki, selamun aleyküm.